الباب الستون ومئتان باب تحریم الكذب جھوٹ کے حرام ہونے کا بیان ولا تقف ما ليس لك به علم اللہ تعالی نے فرمایا جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد نیز اللہ تعالی نے فرمایا انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار رہتا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق یعنی راست باز لکھ دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه في باب الوفاء بالعهد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار خصلتیں ہیں جس میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ خصلتیں یہ ہیں، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑے تو بدزبانی کرے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تحلم بحلم لم یره کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ رواه البخاري۔ تحلم أي قال إنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا وهو كاذب، والآنك بالمد وضم النون وتخفيف الكاف وهو الرصاص المذاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے نہیں دیکھا تو اسے قیامت والے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگائے، اور وہ یہ ہرگز نہیں کر سکے گا، اور جو شخص ایسے لوگوں کی بات سننے کے لیے ان کی طرف کان لگائے جو اس کے لیے اس کو ناپسند کرتے ہوں، تو قیامت والے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، اور جو شخص کسی جاندار کی تصویر بنائے تو اسے عذاب دیا جائے گا، اور اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے جبکہ وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔ بخاری۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افر الفرا أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، رواه البخاري، ومعناه يقول رأيت فيما لم يره۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ بخاری۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسی چیز کے متعلق کہے کہ میں نے اسے دیکھا ہے جسے اس نے نہیں دیکھا۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما يكثر ان يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قالا لانطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى، قال قلت لهما سبحان الله ما هذان؟ قالا لانطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى، قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قالا لانطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه قال فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قلت: ما هؤلاء؟ قالا: لانطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قالا: لانطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة، أو كأكره ما أنت رائر رجلا مرأة، فإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لهما: ما هذا؟ قالا: لانطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان ما رأيتهم قط. قلت: ما هذا وما هؤلاء؟ قالا: لانطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة، لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قالا: لارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى، وشطر منهم كأقبح ما أن ترى. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. فسمى بصري صعدا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قالا لي: هذا منزلك. قلت لهما: بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قالا: أما الآن فلا، وأنت داخله. قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي: إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. رواه البخاري. وفي رواية له: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، ثم ذكره وقال: فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا خمدت رجعوا فيها. وفيها رجال ونساء عراه، وفيها: حتى أتينا على نهر من دم ولم يشك، فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر رجل، وبين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه بحجر فيرجع كما كان. وفيها: فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب. وفيها: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وفيها: الذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل، وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذاك منزلك، قلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. رواه البخاري. قوله يثلغ رأسه وهو بالثاء المثلثة والغين المعجمة، أي يشدخه ويشقه. قوله يتدهده أي يتدحرج، والكلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو معروف، وقوله فيشرشر أي يقطع. قوله ضوضو وهو بضادين معجمتين أي صاحوا. قوله فيفغر هو بالفاء والغين المعجمة أي يفتح. قوله المرآة هو بفتح الميم أي المنظر. قوله يحشها هو بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة أي يوقدها. قوله روضة معتمة هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم أي وافية النبات طويلته. قوله دوحة هو بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاء المهملة وهي الشجرة الكبيرة. قوله المحض هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة وهو اللبن. قوله فسما بصري أي ارتفع، وصعد بضم الصاد والعين أي مرتفعا، والربابة بفتح الراء وبالباء الموحدة مكررة وهي السحابة. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے دریافت فرماتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ چنانچہ آپ کے سامنے کوئی شخص جو اللہ چاہتا بیان کرتا، ایک دن صبح کے وقت آپ نے ہمارے سامنے بیان فرمایا، رات کو خواب میں میرے پاس دو آنے والے آئے، ان دونوں نے مجھ سے کہا چلیے، میں ان کے ساتھ چل پڑا، چلتے چلتے ہمارا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا آدمی اس کے اوپر پتھر لیے کھڑا ہے، وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے اور اس کے سر کو پاش پاش کر دیتا ہے، وہ پتھر وہاں سے لڑھک کر دور جا گرتا ہے، تو وہ پتھر کے پیچھے جا کر اسے پکڑ لاتا ہے، اس کے دوبارہ واپس آنے تک اس کا سر پہلے کی طرح صحیح ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کی طرف لوٹتا ہے اور وہی کچھ کرتا ہے جو اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا، سبحان اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا چلیے چلیے، چنانچہ ہم چل پڑے اور ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو گدی کے بل چت لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ہی ایک دوسرا شخص لوہے کا زنبور لیے اس کے اوپر کھڑا ہے، وہ اس کے چہرے کی ایک طرف آتا ہے اور اس کے جبڑے کو اس کی گدی تک چیر دیتا ہے، اس کے نتھنے کو اور اس کی آنکھ کو بھی گدی تک چیر دیتا ہے، پھر وہ اس کے چہرے کی دوسری جانب آتا ہے اور وہی عمل کرتا ہے جو اس نے پہلی جانب میں کیا تھا، چنانچہ وہ اس ایک جانب سے فارغ نہیں ہو پاتا کہ دوسری جانب پہلے کی طرح صحیح ہو جاتی ہے، وہ پھر اس کی طرف آتا ہے اور وہی کچھ کرتا ہے جو پہلی مرتبہ میں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا، سبحان اللہ، یہ دو آدمی کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا، چلیے چلیے۔ ہم چلے تو تنور جیسے گڑھے پر آئے۔ راوی کا بیان ہے، میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں بہت شور تھا اور آوازیں تھیں، چنانچہ ہم نے اس میں جھانکا تو اس میں برہنہ مرد اور عورتیں ہیں، ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا ہے، اور جب وہ ان کو لگتا ہے تو وہ چیخیں مارتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا، چلیے چلیے۔ چنانچہ ہم پھر چلے اور ایک نہر پر آئے۔ راوی کا بیان ہے، میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ خون کی طرح سرخ ہے، اس میں ایک تیراک تیر رہا ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی ہے جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے ہیں۔ یہ تیرنے والا جب تک تیرتا ہے پھر اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے اپنے پاس پتھر جمع کیے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر اپنا منہ کھولتا ہے اور وہ اس کے منہ میں پتھر کا لقمہ ڈال دیتا ہے۔ وہ پھر جا کر تیرنے لگتا ہے اور پھر اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جب بھی اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اس کے سامنے اپنا منہ کھولتا ہے اور وہ پتھر کا لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ میں نے ان سے کہا، یہ دو شخص کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا، چلیے چلیے۔ ہم پھر چلے، بس ہم ایک بہت ہی بد منظر آدمی کے پاس آئے، یا فرمایا، سب سے زیادہ بدصورت آدمی جو تم نے دیکھا ہو اس کے پاس آئے۔ اس کے پاس آگ ہے جسے وہ دہکاتا ہے اور اس کے گرد دوڑتا ہے۔ میں نے دونوں ساتھیوں سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا، چلیے چلیے۔ چنانچہ ہم چلے اور ایک ایسے باغ میں آئے جس میں کثرت سے درخت لگے ہوئے ہیں، اور اس میں بہار کے موسم کی طرح ہر قسم کے پھول ہیں، اور اس باغ کے درمیان میں ایک لمبا تڑنگا آدمی ہے۔ قریب تھا کہ لمبائی کی وجہ سے میں اس کا سر آسمان میں نہ دیکھ سکوں۔ اس آدمی کے ارد گرد زیادہ بچے ہیں، ایسے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے کہا، چلیے چلیے۔ چنانچہ ہم چلے اور ایک بہت بڑے درخت پر آئے، اس سے زیادہ بڑا اور اس سے زیادہ اچھا درخت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دونوں ساتھیوں نے مجھ سے کہا، اس پر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر ہمیں نظر آیا جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ ہم اس شہر کے دروازے پر آئے اور اسے کھولنے کا مطالبہ کیا۔ وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا اور ہم اس میں داخل ہو گئے۔ ہمیں بہت سے آدمی ملے، ان کا آدھا جسم تو اس خوبصورت ترین آدمی کی طرح ہے جو تم نے دیکھا ہو، اور آدھا جسم اس بدترین آدمی کی طرح ہے جو تم نے دیکھا ہو۔ دونوں ساتھیوں نے ان آدمیوں سے کہا، جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ وہاں عرضاً ایک نہر بہ رہی تھی، اس کا پانی سفیدی میں گویا دودھ تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے۔ پھر وہ ہماری طرف واپس آئے تو ان کے آدھے جسم کی بدصورتی دور ہو چکی تھی اور بہترین صورت والے ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا مقام ہے۔ میری نگاہ جو اوپر اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا۔ دونوں ساتھیوں نے مجھے کہا، یہ ہے آپ کا مقام۔ میں نے ان سے کہا، اللہ تعالی تمہیں برکت عطا کرے، تم مجھے چھوڑو، میں اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا، لیکن ابھی نہیں، البتہ آپ ہی اس میں داخل ہوں گے نہ کہ کوئی اور۔ میں نے ان سے کہا، میں نے رات کو عجیب چیزیں دیکھی ہیں، میں نے جو کچھ دیکھا ہے یہ کیا ہے؟ دونوں نے کہا، ہم ابھی آپ کو بتلائے دیتے ہیں۔ وہ پہلا آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، ایسا شخص ہے جو قرآن حاصل کرے اور پھر اسے چھوڑ دے، یعنی حفظ کر کے بھول جائے، یا قرآن کا علم حاصل کر کے بے عمل ہو جائے اور فرض نماز سے سویا رہے۔ اور وہ آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے تو اس کے جبڑے، نتھنے اور آنکھ کو اس کی گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے جو دنیا کے کناروں تک پھیل جاتا ہے۔ اور وہ برہنہ مرد اور عورتیں جو تنور جیسے گڑھے میں تھیں، وہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں۔ اور وہ آدمی جس کے پاس آپ آئے تو وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر کا لقمہ دیا جاتا تھا، وہ سود خور شخص ہے۔ اور وہ نہایت بد منظر آدمی جو آگ کے پاس تھا اسے دہکاتا تھا اور اس کے گرد دوڑتا تھا، وہ داروغہ جہنم مالک ہے۔ اور وہ دراز قد آدمی جو باغ میں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور وہ بچے جو ان کے ارد گرد تھے، یہ تمام وہ بچے ہیں جو فطرت یعنی صحیح دین پر فوت ہوئے۔ اور برقانی کی روایت میں ہے، وہ بچے ہیں جو فطرت پر پیدا ہوئے۔ مسلمانوں میں سے ایک نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اور مشرکین کے بچے بھی وہیں تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے بچے بھی، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ عمل نیک کیے اور دوسرے کچھ برے بھی، اللہ نے ان سے درگزر فرمایا۔ بخاری۔ اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے، میں نے رات کو دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے پاک سرزمین کی طرف لے گئے۔ پھر وہی واقعہ بیان فرمایا جو ابھی گزرا، اور فرمایا، ہم چلتے چلتے ایک گڑھے پر پہنچے جو تنور کی مثل تھا، اس کا بالائی حصہ تنگ اور نچلا حصہ کشادہ تھا، اس کے نیچے آگ فروزاں تھی۔ جب وہ آگ اوپر کو اٹھتی تو اس میں موجود لوگ بھی اوپر کو اٹھتے، حتیٰ کہ وہ باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ بجھ جاتی تو وہ بھی اس میں واپس چلے جاتے، اور اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے، ہم خون کی ایک نہر پر آئے، اس میں راوی نے شک نہیں کیا جیسے پہلی روایت میں راوی کو شک تھا۔ اس میں ایک آدمی نہر کے درمیان میں کھڑا ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک دوسرا آدمی ہے جس کے سامنے پتھر ہیں۔ چنانچہ نہر میں کھڑا آدمی آگے بڑھتا ہے، اور جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ میں پتھر پھینک دیتا ہے اور اس کو وہیں لوٹا دیتا ہے جہاں وہ تھا۔ یہ برلبے نہر آدمی اسی کام پر لگا ہے کہ جب بھی وہ باہر نکلنے کے لیے آتا ہے، یہ اس کے منہ میں پتھر پھینک دیتا ہے۔ چنانچہ وہ لوٹ جاتا ہے جیسے پہلے تھا۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے، وہ دونوں مجھے لے کر درخت پر چڑھے اور مجھے ایسے گھر میں داخل کیا جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں کچھ بوڑھے اور کچھ جوان مرد تھے۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے، وہ شخص جس کو میں نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، وہ بہت جھوٹا آدمی ہے جو جھوٹی بات زبان سے نکالتا ہے، وہ اس سے نقل کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے، چنانچہ اس کے ساتھ قیامت کے دن تک وہ معاملہ کیا جاتا رہے گا جو آپ نے دیکھا۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے، وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، ایسا آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن کے علم سے نوازا لیکن یہ قرآن کو چھوڑ کر رات کو سویا رہا اور دن کو بھی اس پر عمل نہیں کیا، چنانچہ اس کے ساتھ بھی وہ سلوک قیامت کے دن تک کیا جاتا رہے گا۔ اور وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مؤمنوں کا گھر ہے، اور لیکن یہ گھر شہیدوں کا گھر ہے، میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، چنانچہ اپنا سر اٹھائیں۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو میرے اوپر بادل کی مثل کوئی چیز تھی۔ ان دونوں نے کہا، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے؟ میں نے کہا، مجھے چھوڑو، میں اپنے ٹھکانے میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، ابھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے جس کی آپ نے تکمیل نہیں کی، جب آپ اس کی تکمیل کر لیں گے تو پھر اپنے ٹھکانے میں تشریف لے آئیں گے۔ بخاری۔